для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Гаворкі цяпер сталі выразнымі і нават як бы трывожнымі. Усе здагадкі былі адкінены. Усё было вядомым і даўно вырашаным. Бо ўсе бачылі, як папоўдні Ганна прыехала да бацькі. Фурман, які прывёз яе, заехаў у двор і папасваў там каня больш гадзіны, а пасля выехаў. Нават некімі як бы сакрэтнымі сталі гаворкі. Вестка абляцела ўсіх. І от тады Вашыновічыха пайшла да Барановічавых пазычыць сіта, муку прасеяць. «Дзянь добры?» «Добра здароўе. Як маецеся?» «Дзякуй. А як вы?» «А, жывом паволі. А што ад Ганны чуваць? Ці здарова хаця, можа, пісала што?» Барановічыха злосна паглядзела на Вашыновічыху і адказала: «Нічога, Ганна здарова, сёння прыехала ў госці». «А, ці бач!» «Але?» «А ці надоўга ж?» «Можа, да канца зімы, бо Андрэй паехаў у вялікі горад давучвацца. Дык пакуль там асталюецца, тое ды сёе». «А, бачыш ты, давучвацца паехаў, ага. Ну, няхай Бог памагае, няхай Бог памагае, ага. А як жа хаця выглядае Ганна, як маецца?» Ганна выйшла ў кухню. Твар яе трошкі зблажэў ад таго, як быў раней. Трохі на ім ляжалі сляды здарожанасці. Усмешка яе была ціхаю, задумёнаю. Адзнакі нейкай новай, невыразнай сталасці былі ў постаці яе. «Дзянь добры, цётачка!» «Дзянь добры, дачушка! А як жа гадуеся?» «Добра». «Ага, трошкі паблажэла». Маці растлумачыла: «Гэта з дарогі». Вашыновічыха дасканала абгледзела Ганну, папытала, колькі каштавала гэтая сукенка, што на ёй, выказала думку, што, мусіць, улетку яна зліняе, і, забыўшыся пра сіта, пайшла дадому, дзе чакала яе Сабастыяніха. «А, выразна не відаць яшчэ, але, мусіць, такі Загрубела Ганна, ага, а мусіць такі ўжо. А наколькі прыехала? Кажуць, што да вясны. Ага, ну а там вясною будуць гаварыць, што да зімы засталася ў бацькі. Як табе, суседка, здаецца, га? Будзем бачыць. І тут пачалася доўгая гаворка, поўная здагадак, усмешак. А пасля Вашыновічыха успомніла бледны, здарожаны твар Ганны, яе сталасць і спакойны зірк ласкавых вачэй і змоўкла. Успомніла абед на яе вяселлі, сваяўство і сказала Сабастыянісе: «От, мы гаворым, а хто яго ведае, што там у іх робіцца? Ага, у чужую душу ж не залезеш. Але яно відаць. Ага, нічога не відаць яшчэ. Дзе ж гэта ёсць так, каб адпраўляў да бацькі жонку, пажыўшы з ёю гэтак мала? А ты падумай, хіба за гэтакі кароткі час могуць яны разлучвацца, а? Каб скажам, хоць праз год які? Ай, цяперашнім светам можа ўсё быць. Не ва ўсіх, не кажы. Ай, ды дай Божа, каб усё было добра, як бы я гэта благога ім жадаю. От дзівачка ты, суседка, ну дзівачка ж. От паглядзіш, што пад вясну яна паедзе. Ну, ды дай Божа, я тут Богу душою нявінна. І пайшла, злосна гледзячы на Вашыновічыху. А дома суседкам гаварыла: «О, мусіць, саўсім Ганна прыехала. Бо Вашыновічыха вельмі ж стараецца давесці, што пад вясну паедзе. Вядома, не кацётка яна ёй даводзіцца. На яе месцы я гэта гаварыла б. Так што тут такая ўсё ясна і вядома, няма чаго больш гаварыць». Аднак прагаварылі да самага цямна. А вечарам, управіўшыся дома, сышліся зноў гаварыць. А Ганна тады, як пайшла з хаты Вашыновічыха, адышлася да акна і глядзела ёй услед. Радасная трывога апаноўвала яе. Як ехала яна сюды, маўчаў паабапал дарогі хваёвы лес, адлежная сінь стаяла над ім, пахнуў мокрым мох, ледзяніўся ядловец кроплямі вады, і гэтакая цішыня і спакой, безутрапёнасць панавалі паабапал дарогі. Хата як бы змяніла твар свой. Усё было такім самым і не такім. Над печкаю вісела пазвязаная ёю ж самую некалі ў восені цыбуля, сухое каліё вяргіні тырчала перад вокнамі на вуліцу ў агародчыку над абледзянелым снегам. Віхрастая страха суседняй хаты на другім баку вуліцы нагадвала выгляд ветранага дня. Яна заўважыла, што бацька з нейкім непаразуменнем маўкліва паглядзеў у вочы ёй. «Гостя прыехала. Раздзявайся ж, можа, змерзла, едучы». «Не, тата, сёння цёпла». А маці адразу заклапацілася і заплакала. «Ай, паблажэла ж трохі. Ой, чым жа цябе частаваць, госцейка мая? Ты ж тут кагадзе сама гаспадыняю была». І пачала ставіць усяго на стол. «Ой, я бы хаця ела ты». Пасля ўсё гаварыла, усё асцярожна распытвала. «А тут, ведаеш, усялякія гаворкі пайшлі. Плёткі ходзяць. Ой, каб толькі чула ты, што гавораць. Бацька, грэючы рукі каля печы, перабіў: «Ад пакінь ты! Мала што мянцяць языкамі! Няхай сабе, горлаў не пазатыкаеш!» «Ай, ды няхай сабе! Але ж вельмі крыўдна! Чорт іх бяры!» «А што гавораць, мама?» «А, ды от, гавораць...» І доўга гаварыла маці, выцірала рогам хусткі слёзы, непакоілася, што Ганна мала есць. «Ты ж зусім схуднееш, дачушка, калі будзеш гэтак есці!» Бацька, не адыходзячы ад печы, сказаў: «Ну, няхай сабе яна здарожылася, няхай адпачне, тады будзе есці!» «Ах, так, так, сапраўды, то хіба ты, Ляша, паспі трохі?» «Уночы пасплю, мама, хоць пагавару з вамі». Пасля думала ўсё пра гэтыя гаворкі. Непрыемна было, нядобра. І непрыхільнасць нейкая была да Вышановічых, і калі прыйшла тая і пачала распытваць. Пад вечар пайшла з мацерю ў гумно набіраць мякіну. Дастала мацеры з пограба буракоў. Пасля засталася адна на прыгуменні. Ішоў сіні змрок з поля. На гародах сінеў снег. Калі гумна на ўзмешку, растаў за адлігу снег, вузкая стужка зямлі чарнела каля самай сцяны. Калева травы жаўцела з-пад снегу, нізенькая, сашчыпаная птушкамі. Ганна стаяла адна, глядзела ў сінь белых прастораў. Вечарам у хаце пачала гаспадарыць, давяла матку да слёз. «От і добра, што ты пайшла замуж, а ўсё ж, ай, хто яго ведае?» «Ну што вы, мама, на чорта вы верыце гэтым плёткам, а? Мяне ж злосць бярэ, ну на што гэта вам? Не пра гэта я. Была от дома за гаспадыню, а гэта адно госцею стала, і добра яно, і горна неяк мне старой. А гэта што гавораць, дык добра бацька кажа, горлаў не пазатыкаеш, абы адно няпраўда была ўсё гэта». Тады Ганна раззлавалася: «Не гаварыце, мама, больш гэтага, ліха ведае, якою дурною выдумкою мучыць і сябе, і мяне». Маці пачала ставіць на стол вячэру. Адчуванне прытульнасці грэла Ганні на сэрца. Брат жартаваў, смяяўся, гаварыў з бацькам аб сечцы з жытняй саломы, у якую занадта шмат пушчана было канюшыны. Ганні ён сказаў: «От я цябе заўтра сечку рэзаць пастаўлю». А яна адказала таксама жартам: «А чаму? Пайду і буду рэзаць». Маці не зразумела жартаў: «Куды ты пойдзеш? Нарыжу цябе з цябе». Бацька засмяяўся, устаў, апрануўся, пайшоў з ліхтарнею глядзець коней. Кашляў, ходзячы па двары: «Хіба ты, Ганна, спаць лажыся?» «Пасяджу». «Адпачывай, адпачывай, здарожылася ж!» «А я не ўтамілася». «Ай, так здарожылася ж моцна, сама ж казала! Ай, нічога, тата!» Хацелася ёй узяцца за якую-небудзь работу. «А дзе гэта скрынка гэтая з-пад лавы дзелася, што вяргіню на зіму ў яе выкопваем?» «А, вынеслі недзе на двор». «А вяргіня?» «Вяргіня, забыліся выкапаць. Не ў галаве было то тое, то сёе, забыліся. От бывала, як ты глядзела». «Ай, чаму ж вы? Яна ж змерзла. Ну, што ты зробіш? Пайшла з кухні ў цёмную хату. Падышла да акна. У агародчыку на змрочным снезе чарнела каліўё мёрзлай вярхіні. Назаўтра Юліку Барановічу было дрэнна з нагою. Ой-ой-ой-ой-ой, вільгаць гэтая, адліга. Ой, дык яно і горш. Мусіць, надоўга гэтакай надвор'е, каб на яго агні. Хоць холадна, але як суха, дык яно лепш. Ай, каб яна спярунела гэтая жытка, каб яна, Бог, даў. Ой, Боже ж мой, Боже, можа, жыццё закончу. Хіба тата гэтак баліць? Ой, баліць, баліць. Сядь, хоць пасядзі каля мяне, дачушка, а? Ніколі ж гэтак не балела яшчэ. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй, хоць ты канай вазьмі. Усю раніцу ён стагнаў, укруціў нагу суконкамі, укрыў кажухом і стараўся не варушыць ёю. Пад поўдзень сцішыўся і задрамаў, а пад вечар зноў пачаў стагнаць. «Я вам, тата, натру нагу спіртам». «Ай, няхай, дачушка, не трэба. Ай, не трэба, не трэба, няхай жо так начуе. Не, канешне, яе варушыць на ноч. Ай, можа, за ноч сцішыцца. Але калі не, дык заўтра зранку. Можа, гэта я і захаладзіў яе па гэтай вільгаці цягаючыся. Ай, няўжо гэтым не суджана ўжо на печы век свой векаваць? Хіба... Ідзі, дачушка, пазаві дзядзьку Вышыновіча, няхай хоць пагаворыць са мною пра гаспадарку, дык мне неяк весялей будзе. Далі Бог, будзе весялей. Кум прыйшоў пасля вячэры. «О, тымчасове, што гэта ты закідаўся, га?» «Ай, захаладзіўся. У мяне, сам ведаеш, нага гэтая, каб яна спярунела, кара нейкай ды годзе. Ага, баліць. І баліць, і неяк аж тузае. Ага, дрымціць. Але... Ага, ну, гэта тымчасове мурашкамі трэба націраць. Як гэта? Ха, а вось так. Узяць мурашак у макацёр, расцерці іх качалкаю, каб аж сок тымчасове з іх пайшоў, а пасля укінуць у бутэльку і наліць спірытусам. Дык яно... Калі настаіцца, дык ой, гэтаю настойкаю ўзяць, ды націраць, я ж ведаю. Можа, і добра, я ж табе кажу. А чаму ж кумок мне раней не параіў? А, я сам кагадзе пачуў пра гэтую практыку. Гэта мне, ведаеш, гэты Несцір крывасёлкаўскі казаў нядзелю на месце, а тымчасове кажа, самае лепшае лякарства. Боль выганяе зусім. Хлусіць не павінен, што яму тымчасове за інтарэс хлусіць, а? А як жа гэта лавіць гэтыя мурашкі? О, Ён мне гэта тымчасова расказаў. Узяць, кажа, трэба улетку бутэльку. Ды капнуць у дне малака салодкага, ну, каб яно пахла ім. А бутэльку тымчасова ўставіць у мурашнік. Усё ў тымчасова ўсадзіць. Хе, малако пахне, а, дык яны паўзуць у той бок. Падпаўзе гэтая мурашка да бутэльчынага тымчасова горла, а, панюхае і пойдзе шчыгіляць сабе, пане, мою бутэльку. А там пляснецца на дно, дык тымчасова там ёй і фанфар. А, не ведаў я раней. А от жа ж! А можа і памагло б? О, тымчасова дастаць дзе трэба. А пытаць дзе трэба, у людзей павінна быць. Чаму не, уга, сярод людзей і павінна быць. Ага, можа і будзе. Ах, у каго ж гэта тутака запытаць? Тымчасова Ганна, як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі, але вядома ж, тымчасова гэта. Ну, але... А як жа, хаця ёй там паводзіцца, а? Я не ўспеў тымчасова нават і распытаць, як мае быць. Мікалай Крыванос якраз сядзеў у мяне, ну, разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінават за касьбу. Ага, ну, дык, значыцца, прыйшоў разлічыцца. Усе даўгі, кажа, тымчасова сысквае з людзей. З усімі разлічваецца, а хто яму вінават, каму ён тымчасова вінават. От, пераломіцца, кажа, тымчасова зіма на сонце, дык падацца, думае, ад нас некуды. От бо чалавек, каб яго прывязаў, дык тымчасова на адным месцы не ўседзіць. Ай-яй-яй-яй-яй, што гэта за чалавек такі, а? Ну, як непрыкаяны, які тымчасова, як асуджаны, які валачыцца па свеце. От бо натура ў чалавека, а? От натура. Ну, але ён гэтакі. Ага, а тут жа тымчасова яму і зямлі хацелі даць. Каб ён адно захацеў, ён сказаць, чалавек не кепскі, крыўды тут ніякай нікому не зрабіў. От што... Ну, дык і жыў бы сабе. Ну, што ты яму зробіш? Ага, яму нават тымчасова Алесь і гэтае гаварыў тымчасова, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды гэтае, дык, ён ліха яму рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Ну, ведаеш, натура гэтакая. А вось слухай, а тымчасова ён не гультай. Далі бог, не гультай, от не скажу. Нашто тымчасова гаварыць? Ён робіць, працавіты хлопец. Ага, робіць, уга. Я дык думаю гэтак. Тымчасова, як той казаў, на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ён тымчасова хоча. Хе, сам не ведае. А хто гэта? Мікалай? Але. Хе, ён сказаць не мудруе. Хе, як гэта не? А што ж гэта? Натура гэтакая ў чалавека. Тымчасова натура натурою, калі трэба, дык трэба. Тут жа яму ніхто кепскага не хоча. Ну, от ён брадзяга гэтакі ўдаўся. Ага, а як жа, ага. Алесь яму выразна казаў тымчасова. так і так. Не хочаш? Не, кажа, не хачу. Ну, што ж ты яму кол на галаве будзеш часаць, а? Ты ж яму тымчасове кала на галаве не зачэшаш. Ну, але дык то іначай. Ажаніўся, гаспадарыць сабе. Бацька тымчасове быў рамеснікам, а ён за зямлю ўзяўся. Ну, болесь мае розум. Ага, так сказаць, ён хлопец тымчасове не дурны. Не, не дурны. Ніхто на яго гэтага не скажа. Ён што гэта тымчасове светам круціць, дык патом для гэтага галава ў яго ліха яму варыць. А гэта што тут, а тымчасове? Кажуць, сёе ды тое, дык яно што галава, той розум. Ну, але... Ага, от, кашляць нешта пачаў, захаладзіўся. Дык от, пра Ганну, так. Надоўга ж яна хаця прыехала? От месяцаў 2 ці 3, можа, пабудзе. Учора прыехала, сягоння раніцою ад яго ліст прыйшоў. Прыйшоў. Але? От, бо цяперашнія маладыя пішуць сабе тымчасове адно аднаму. Ага, пішуць, так. Ну, малацы, я і права. І зараз жа яна яму адпісала. Ну, а што ж, дзякуй Богу. Села і адразу пачала адпісваць. Ага, тымчасове у іх маладых цяперашніх іначай. А гэта як да каго? Іншай малады да нічога не гэтая, як да чалавека. Андрэй не гэтакі, ён сталы, разумны. Ганна кажа, што вельмі ж ён яе глядзіць. Расказвала. А, ну дык ён жа вучаны. Больш паедзе вучыцца. Ці ўжо, можа, і паехаў. Ага, яму тымчасове відней. Яму што тут можна сказаць? Наша тымчасове дзела гэтакая, спакойная, гаспадарская. Намогся... Больш вучыцца. А за каго тымчасове ён ужо вывучыцца? За інжынера, Ганна расказвала. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.